اشاره د یو مسله اختلافی ته په مابین مذاهب ثلاثه کې شیخین ولا اول مذهب سیر سرن محقق توسی دویم مذهب او سیر فاضل میرزا جان سیر زاید هروی دریم مذهب بیا دا اول مذهب مسلک چاکیم اول د شیخین مسلک و د اغه د پورا ویشتو سپارین تفصیلی بیان کرده و د مدعا و د دلیل د دویم مسلکم تفصیلی بیان کرده و د دریم مسلکم تفصیلی بیان کرده و بیا دا اول مسلک په مدعا و د دو مسلک په مدعا مرده کرده و چه کده تو سورا مسلک شی چه اعیان سورا ذهنیات وضع شی یا دیر معنی دیگه وزی دا الفاظ نپوتی شی چه پا ذهن که نرسی کدویم مذاب شی یا دیر معنی دیگه الفاظ دا وزی نپوتی شی چه پا خارج چه پا ذهن که نردنی پا خارج که دی پا اول که چه پا ذهن که چیزی برمی نو اپا خارج که معنی دی نپوتی که جی پر دوم صورت که ازهنی معنی دی نپوتی که جی اخرجی معنی تاویر شی ننا رد پا دلیل ده پا دلائل ده من ده رو دا اول مسلک دلیل داو چه زکا دا غالپاز وضع شوی دی سور زهنیاتا چه معنا موضع الله به ذات هر اغشایوی چه معلوم او معلوم به ذات اغشایوی چه حاصل خدا وسط کات کیا نو معنا موضع الله به ذات اغشایوی چه سور زهنیاتا نو معنا موضع الله به ذات اغشایوی چه معلوم به ذات وی معلوم به ذات اغشایوی چه حاصل به ذات وی حاصل به ذات خود سور زهنیاتا خدا وسط کات کیا نو معنا موضع الله به ذات اغ سور زهنیاتا پس تو غراب الهرد وکنی در سغراج تم یای چه معنا موضع الله اغا شایوی چه معلوم به ذات ویده معلوم به ذات تیت سمت لاو دای معلوم به ذات دمانا چه حاصل به ذات که معلوم به ذات دمانا چه ملتفتون علیه به ذات که معلوم به ذات دمانا وخلی چه حاصل به ذات بیاره در سغراج نمانا چه معنا موضوع الله آغا شایوی چه معلوم به ذات وی لکه دیر و روی شایوی موضوع الله وی الپازو بتا وضعوی حاصل به ذاتو نوی لکه اسماء اشارات ندی ده متاخرین پا مسلکو هازا بل بل چه سبر اسماء اشارات تی دا وضع شوی دی جزیات خارجی ده پورا نو هازا چهر پورا وضع دا کمر اتیت مفهوم کلی پا وسطا چه سوک مفراد مذکر مخصوص بالبصر وی آتا میں هازا زا وضع که مثلا چه سوک مثال مفرد موانسه مخصوص بالبصر وی آتا من سوک وزاک تا خوی از دایره پر من اتیت مفهوم کلی پر وسطه بتا وزع شو خود دلتا امانه مرد لاغو خسلی بذاتی تیر خلق دیسه پتر اگی جی نو داره وزع بتا شویه دو او خسلی بذات ندی خو کبیه چه داگه امودو معلوم بذات نه خسلی بذات نده مرد منتفت لاله بذات می مرد ده بیره در سخرا مانا زکر چه پا مانا مرد لاغو که داتا که ضروری ده چه منتفت لاله بذات وی توجه وی تشی خو کبرا داره مانا چه منتفت لاله بذات سور ذهنی آدی بلکه ملتفت رو نیه به ذات امعنی من خیص و حیادی چه صور زهنی آگر تا ذریعه دو و تا وسطا دو لکه تا چه ایسا ایدار نصورت ار وخلی چه من خیص و حیاد یا درجه که او بلی معلوم ده چه من خیص القیام او بلی علم شو او دا من خیص القیام ده پر بنم تره صورت زهنی چه تشخصات زهنی من ولا گره خو علم و تا بیایی اما جزن علم و صورت زهنی و تا بیایی ایز دا علم وسطا ده ده معلوم ده پر دو کنه دو تو پتہ ہے علم نے بذات سوق معلوم شو دا معنا من خیس ہے و ادھر کو واسطہ بھی اعیان خارجیہ پہ معلوم شو لو نو زیتی ملتفت لے بذات سور ذہنیا بھی ادی ملتفت لے بذات اگا شاہد ہے چہ دا سور ذہنیا ورتا اعلی دو دا سور ذہنیا ورتا واسطا دو او سور ذہنیا واسطا دا معنی من خیس ہے ہے تا بذات دی دا علم دے او دا معلوم دے و ادو پر زبر دو خسیخ پدر دو باشا ادو ما زبر سغرا مانا چه مانا موزو لهو به ذات اگر شایی چه ملتفات رو لهی به ذات بی خواه کبرا اینه مانا چه ملتفات رو لهی به ذات اعیان خارجی آدی ملتفات رو لهی به ذات اگر شایی را جه سغر زهیری ها بتا وسطا دو به ذات و وسطا به ذات و چه مانا اما آنه من خیصو هیا هیا تا چه کتا نظاری که دا عوارز خارجی آنا و دا عوارز زهیری آنا نو دا خبر رو بیار گوده کسی و دلون برات صفحه برکوی نو عرض ده محب الله به هاری پرین ویلی چه پدا سرا بیان دیوی مسئله اختلافی ده پا مبین مذاهب سلسا که چه شیخه ایل مذاب و سیر سرد و محقق توسی فاضل من نجار سیر زیر حراوی و بیا اول مسلک سنی سلسم دا اول مذاب سنی سلس مسلکی نام بیان کردی وی بیا دی دا مدعاگون دا پرام دلائل بیان کردی وی اول دا پرا سنی سلس دا پرا بیا دی پا اول مسلک و سنی پا مدعاگون دا مرد کردی وی چه که اول مسلک شی بیا اعیان خرجه دیر معنی و چه پا زین که نردنیم یا و دا وزی دا لپاز نپوتشی که سنی مسلک شی بیا دیر اغا معنی چه پا خرج که نرسی او دا وزی دا لپاز نپوتشی پا مدعای ردو نگه دی پا دلائل بنده ردو که نو اول مسلک خود دلیل داره و چه وزا زکر دا لپاز سوری زیر یاد پرادو چه پا مانا موزولو که دا ضرور دو مانا موزولو بزاد که چاو معلومه بذات وی او معلوم بذات آغا شایوی چه خاصله بذات وی او خاصل بذات نره مگر صور ذهنیه دینو نتیجه سور کرا خدا وسط کات کا چه مانا موضوع لهو بذات نره مگر صور ذهنیه دی مانا موضوع لهو آغا شایوی چه معلوم بذات وی معلوم بذات آغا شایوی چه خاصل بذات وی خاصل بذات خو صور ذهنیه دی نو مانا موضوع لهو خاصل صور ذهنیه دی صغرا منده پشتنا دره و کچه دا معلوم بذات تو چه مطلب دای معلوم بذات دا مطلب دای چه خاصل بذات که معلوم به ذات دا مطلب را چه ملتفتون علیه به ذات که معلوم به ذات دا مانا که چه خسل به ذات سغرا دیره مانا چه مانا موضوع لهو به ذات آغا شایوی چه معلومه به ذاتی زکر چه معلوم به ذات و تا دا مانا که چه خسل به ذات زکر دیر وراو مانا موضوع لهو نی و خسل به ذاتو نوی لکه پد اسماء اشارات که زمایر که متخرینی پا مسلک بلده چه وضعی ورا جزیات خارجی تا شنیدو خب واسطان مراتیت مفهومه کولی لکه ذات پر اوسر کی پسل مفهوم کولی جل کچ سو پر فرد مذکر مخصوص بل بسروی تا چ سو پر فرد مؤنث مخصوص بل بسروی دا تا وضع دی یز دو تا دانی معنی موضوع له اجزیات خارجی اش ول خاصل به ذاتی او کلی ای چې معلوم به ذات می دا مطلب مراد دی چې ملتفت له به ذات چې توجه ته شنی و صغرا معنا چې در مدار دی در مدار دی وزر پچاره یعنی چې معنا موضوع له اغه شایو چې معلوم به ذات یعنی چې ملتفت له به ذات صغرا بیا معنا ذکر چه وضع بعید وضع دی التفاق نه دی توجه نه دی لخاز نه کیشی نه خو کبرا دی نمارا چه ملتفترونه به ذات بی آغا شایوی چه ده سور زهریا دی ذکر چه ملتفترونه به ذات آغا شایوی ده چه ده سور زهریا و تا وسطا دو و سور زهریا نیشتو سیس پر امرتا سبکو ویل چه آکی و امرتا بادو علم ده و ده علم دی چره پر وسطا دو آده معنی من خیشتو هیا هیا تو برا به ذات خریج برا خود بلا وسطا دو او دو مذهب په دلیل را دوشا چې دو مذهب سره صغرا مجمنی خو کبرا نه باندې چې متفطر نه به ذات عیار خرجی بلکې متفطر نه به ذات هغه شایدای چې له صور زهیریه هغه د پورا واسطه دو صور زهیریه د هغه د پورا واسطه دی چا معنی به خیسو هيا هيا دی نه بل شایا ځکه چې مثال کوم شای چې معلوم به ذات وي ملتفطر نه به ذات وي نو آغا معلوم آتا ولی کیری چه پا انتفاع ده علم سر دای ورک چه پا انتفاع ده سر علم ورکیری او پا وجود ده سر علم مردیمی او علم چه ورکیری یا موجودیری ده پا اعتبار ده سوره سر زیر یا سر یا که پا اعتبار ده عیان خرجه ایزار پا اطولام علم روغای ایدن سورت مزین تا روغای من خیص یا مرتبه اغن آباد یا علم پر روغای من خیص القیام از که دای مرشی مو علم پشتا که نشتا خی خباری باش ولا چه دا معلوم دای بذات نه دای معلوم به ذاتی ادیل صور ذهنی و من خیاس قابل خیس هیا مرتبه ای و اغنا بعد به علم و من خیس القیام و کدای معلوم به ذات خو جدای ور کدای خو علم دای سره ور کدای معلوم به ذات دای نه دای او مرا مزلو خو اگر شوی چې معلومه به ذات وی چې توجه به ذات و دا من خیس هیا هیا مرتبه تشی هدا غنا بعد کیز ور ور د عبارت ترجمه وا کې پرم کچره وا کړی و من هاونا د مخت تحقیق نه چې دغه انسان تعلیم و تعلیم تا مختاج دای او بیا تعلیم و تعلیم چه دای پا دغل تلبزی وزعی سر اعم و اشمل دای هیده گنا دار مالی موشه چه او دا خوال پاز موضوع دی للمعانی من خیسو هیا هیا تا ازدکا چه که الپاز موضوع معانی من خیسو هیا هیا تا نکی اول مذب غورا کی یا سنی مذب غورا کی بیا و تعلیم تعلیم پا کمیل طریقه داشی زکا چه زن معانی خرجه و پوتیم زکا چه الپاز ندی ویتا وزعان زره معنی زهریا او پوتی زکه چاله پام نه دیوتا وزا په پریکې کې چې وخلې خو چې معنی تعلیم او تعلم په لقاوې موضوع سره خمخه اکرا کړتل سی بیا نیو چې د الفاظ وزا دی باندې بیر خیز هیا هیا تا سی غوند معنی کې روشي کا خارجي وي کزهینی وي زکه چې سی او تعلم تعلم په غوند معنی کې سی خو کا ور وزا په وخلې کسنی وزا په وخلې بیا تعلیم او تعلم په ټول معنی کې تلای شي څه چې نشي تلای بیا دلالت لفظي وزعي اعم اشمل شو نخونش را عمو عشبال از این معنی پا پوتش ری پاور مذهب کیو باندې پتی کیږي چې په زیر کې درسي په سنی باندې مذهب کیو باندې پتی کیږي چې په خارج کې درسي خو چې دا مذهب وګړي چې معنی ورخې شي هيا هيا شو یو باندې هغه طالب تل بزی وزعینا پته نشي چې نشي پته چې دا وخت تعلیم تعلم په طریقه د عموم پر حاصل شي په طریقه د شمول پر حاصل شي نو ومن هؤلاء دغه وجه نه چې انسان محتاج دی تعلیم و تعلم ته نو تبین ظاهره شوله چې الفاظ موجود دي لمعاني من خیسو هیا هیا دپوره دولس ور ذهن یا دپوره لکه یو مذهب یا یو خارجي یا د خارجي دپوره کما قیل لکه ویلي شوي دي ولیکه هغه دپوره وضع شي یا تعلیم و تعلم په دی سره په عنو اشموله طریقه نرسي فدراتو لفظ ایس تفریف کړې ده چې هر کله دا خبره ثابته شوله چې انسان پر شپږ قسمه په شپږ اقسامو دلالت کوي لدى تعليم و تعلم پشپل اقسام ده دلالت كي فدا يوك سم سرا عمو اشمل طريقا سرا خسل ده نپا نورا سرا نو زيتي دا مقصود بالبخص وگرزد پدا دا علوم كي نو چه دا مقصود بالبخص شا نو زيتي دا غواجه نعيز بدأي سكو تقسيموية نو ادا كامل امرو كذالكا چه کلا كسا دار شوا چه دا مقصود بالبخص شا دلالت لبزي وزعي فدلالته لفظه نبي دلالته لفظ على تمام ووزع له سيو يا عرض محب الله بهاري فدا عبر السرى تقسيم ده دلالته لفظي وزعي ده اقسام سلساتا شه مطابقية زموني التزامي دي خو خسر ده مطلق دلالته پخپل خپل اقسام ده مطلق دلالت اقسام نمش پل اقسام رواته بيا داوي داوي آخو استقرائي ده او خسر ده دلالت لفظی وضعی پدا مطابقی تا زمانی التزامی کی کی معنی ہے عقلی دا یا خسر دے مطلق دلالت پخپل اقسام کے استقرائی دا یا او بیاد دلالت لفظی وضعی پا مطابقی تا زمانی التزامی کی عقلی دا یا عقل مجاویز دے کس میں آخر ندا یا دا یا خبر اشوا اول خبر اسی پر سبق کے داشوا چھے مقصود دے ماتن سے پدہ بارات سارا بیان دے تقسیم دے دلالت لبزی وزعی کو اقسام سلساتا چھے متبکی تزمونی التزمی دے دوما خبر دا چھے خسر دے مطلق دلالت پخپل اقسام کے استقرائی دا و ایدغ خاص قسم پخپل اقسام کے عقلی دا دریم خبر اسی علم دے تعریف وکا نا تقسیم بیان وکا فدلالت لبز فاس دلالت لفظ علا تمام ما پاکل آغا معنا وزع چه وزع شوائی دا لفظ لہو اغا معنا تا خو من تلک الحسیات دی چه دیگه خسیت نا وقت چه وداغا تا وزع دای بل خسیت نا که کر جوڑا بل دیتا نا شوی تلول دیگه خسیت نا چه وطا وزع دای مطابقاتو نا دا دلالت مطابقی دای و نمت سمده ویل عطب تایا حپوس علا تمام میری و دلالت تا لفظ و علا جزئی پا جز دی معنی موز لہو خو دې قسمت نه چې جزئي واخله تزمن التزمني دای ودار تزمني په دلالت تزمني کې یو قاعده ته اشاره کو او او دا دلالت تزمني لازم او لازم ده له هغه دلالت مطابقي سره په مرکبات نو نسبت یې بیانوي اې د مطابقي او د تزمني په میانس کې چې دې په میانس کې نسبت ته شرایع د لزوم ولا دا مطلب راي چې مطابقي چې چیرته وي خو چې مرکبات کې وي دلالت مطابقی مراکب وی تزمونی و خام خبر سراوی نو مثال دمالا چه تزمونی را بغیر آن شرط لره تزمونی خام خدی ایغا سراوی نو و هوا و دا دلالت تزمونی لازم و لازم دا الها دلالت مطابقی سرا فی المراکبات پا مراکبات که سرا لازم دا و علی الخارجی او دلالت لپس پا خارج معنی بلده چه لازمه ایده معنی موزوله و سر التزام و دلالت التزامی دایا به ایده زیپر زیدی میشتو سا اغا اکسام ده دلالت ذکر کرن لون ده پاک مطل که خود دلتا یو اول اول پا دلالت و لبزه ده ایده نخواه تعریف ته متبکیر منی میشه و ده دویم تقسیم که دوم کسیم تا میره وکا تعریف ته تزمونین منی میشه و دریم قسم تم چه تکیم نو دا کیما وجه دا خسره چه دا وجه دا خسره دا ذکر کملا نا تقسیم یا ذکر کم اقسام سلساتا پا دا تقسیم که نا دا هاری و تعریب غرمانی میشا پا دا تقسیم که نا دا هاری و تعریب غرمانی میشا رسید مطابقی تعریب سرگشا دلالت تلپس پا کل امانا مزولا حالا که انسان دلالتا پا خیوان را تکن دولتا و نیز چند خبر زیر نشین که اول اول وجه تسمیه اگر کنا بعد پا دا اول تعریب سے اعتراضی نا دوا او نا یو او بیا دی مطابقتون کئی دی خیصیت کئی پیدا پشتی در خبره پا دی مقام کی دی اولا خبره وجه دی تسمیه چاول تا مطبقی ویلی سوی تا تزمنی ویلی سلس تا التزمی ویلی دوما خبره بیا دا اول درر تا مطبقی پا تعریب که یو اعتراض دی اغی جواب او بیا دره ما خبره بیا دولتا دا قید حسیت پیدا چی دا کیم دولتا ذکر شی دره سلواره ما خبره و بیا دا وحوا لازم اللہ پی المرکبات پا دا کسا تحقیق و که اعتراض دی اغی جواب خواوال تا روشا مطبقی تا زکا مطبقی یای چه مطبقی مطبقت مرتق تا ری تطبق نا تطبق یای توافق تا و دلالت مطبقی تا زکا مطبقی یای چه آغا لپس دیگه معنی سارا بلکل موافق تا خلپا خلدی سارا سمرا چه معنی وا دمرا لفظ غدر طول لفظ طول معنی چه سمرا لفظ تا دمرا معنی دونو لفظ چه سمرا معنی تا وضعا و طول وخستا شوا و سمرا چه لفظ دای دمرا معنی دو سمرا چه معنی دو دمرا لفظ دای کمائی بشای نشتا که او تزمونی تا تزمونی میلی تزمون منا چیزی در بغل گرفتن چیو شای پت خار که وانتی تو تزمونی تا زکا تزمونی ویلی چه دا پا زمن دو کل مانه کلا زکا دلالت تزمونی چه تا یای فاهم دی جوز فا زمن دی فاهم دی کل که لکه تا چه ایز دی ارسان در حالت خلی پا خیوان وخلی یا خلی پا ناتک وخلی دایره پینا وخلی آده ولا ارسان نو کل مانا وخلی دو کل پا مانه پا زمن کو خیوان ار وخلی یا دو کل مانه پا زمن کو سکر وخلی ناتک رو دا کل مانا سوا موضوع اللہو مانا روا نوزیتی دا غیون اتک چیر وخلی یعنی خیوان را وخلی دا پا زمن دا کنو مانی که رولا کنا دا سنو که کنو مانی پتخار که چیر غلی رو تزمونی دا ویلی تزمونی ویلی زکا تزمون مانا دو چیزی در بغل گرفتانا رو دولتا غدا دارانا تا تزمونی تا زکا تزمونی ویلی چه دولتا دا مدلول ندائی دا معنا تزمونی پا زمن دا کنو مانی که دو پا زمن دا معنی موضوع اللہ که دو زکا تزمونی چا تیوی فهم دا جوز پا زمن دا فهم دا کل که کله انسان له موږ ډایرکټ حیوان وخستای بیا په زمونږ کله باندې کړتلا خو ډایرکټ خلیج نه وخلی کله باندې په زمونږ کې دای وسته وخلی اهل عربیت یې ډایرکټ وخلی موږ په مذهب نه خو درغه دې التزامي ته ویلې التزامي ویلې کله انسان درغه په قابل العلم زکه چې دا خارج منا لازمه ده د بری مزله او سراسی زکه دا دلالت ته دلالت التزامي وی چې دلته دا معنا نه دو دا د دال ولا کیما معنا دا لازمه ده د بری مزله او سرا هي حیوان نه تک سره قابل العلم لازمه ده صنعت کتابت سره لازم نه دا سی زکه دلالت التزامی وته وی دا خو اول خبره شو چې وجه تسمیه وی دوه خبره دوله وی اعتراض په اول تعریف دی مطابقی دلالت بلې اعتراض دا چې ته دا صحیح عبارت وی چې په دلالت لفظ علی تمام موضع علیه دا سی وی لری چې په دلالت لفظ علی جميع موضع علیه یا علی کل موضع علیه یا علی عین موضع علیه دا صحیح عبارت وی لری دا سوال کو ور دیجی چه ده تمام موضع علیه ذکر که نورا یسوزون خیلی چود سرگه ذکر که علی جمیع موضع علیه یا علی کل موضع علیه یا علی عین موضع علیه درک معبرات ده ویلی نمیش یا غیر دعو دولو که و تمام تکیتا جواب چه کل او جمیعی ذکر نکر ذکره چه کل او جمیع غلبن پا مرکبات که استعمالی جی یا که ویلی وی تعریف وی داس وی چه دلالت لپس علی کل ما علی جمیع ما پاتول آغا مانا چه وضع شوا یو لپس آغا تا ایدی خصیت نا مطابقی دای او کل جمیع پوچا که مستمانی جی پا مراکب که بیاده اگر دار ولی مدلا چه دی پا دلالت مطابقی که پا معنا کسا ضروری دای ترکیب او خلان که چه دی دلالت مطابقی پا معنا که خو ترکیب مطلقا نزد کلا معنا مراکب هایی لکه انسان معنا دو خیوان را تک در طول مراکب معنا بنده چه دلالت پا کدام مطابقی شو او کلا او دلالت مطابقی معنای بسیط هایی لکه الله لفظ دای وی وزات بری تراتا وزا شوای دای وزات بری تلا خو بسیز ذهن نو خرج نه خو معنا کی به معنا مطابقی دو که غیر مطابقی مطابقی دو دا که سم نقطا وکسا عارض تا وزا شوا را سپر گلای بسیتا معنا نو مطابقی دو دا که سم جزء لا یتا جزء بسیتا معنا تا وزا شوای دای جزء لا یتا جزء بسیتا معنا تا بیا که کلو جمع که ذکر وای بیا اغه دلالت مطابقی چه بسیتا معنا ده پر وزا شوای ازل و لتا زکه چې غالبا کل جمیع په مراکب کې استعمالیږي سی تمام تک ذکر کړه تمام نه چې پیرا معنا پیرا سی اپ اولې وتا ویل شي چې د اجزا ور مراکب وي او پیرا اولې وتا ویل شي چې پسې تر دې خو چې پیرا وي بس او عین یې ذکر نه ذکر چې دا ته اشاره وکړه چې لکه عین استعمال په تعریف ته ضرورت مطابقی کې جایز دی تمام غو جایز دی لکه جمهور عین کړه دا لکه چې دا جمهور تمام کړه دا لکه عین تک چې جایز دی دا تمام غو داس جایز دی چې کی خلک تمام تک کړه دا دا خو یو سوال و دی چې جواب دا دوه خبره دربه خبره د حیثیت کوي پیدا دا غزنه ملګری چې مختصر الملکی ولته دا تحقیق انشاءالله ملګری ته تر شوی چې دغه کی پیدا سلو نو کای دي حیثیت یو سره ورغو چې دې حیثیت لا چې دا تمام باندې مزلاو وخره بیا مطابقت تای دې حیثیت نه چې جز دې باندې مزلاو وخره بیا تزمون نه دې حیثیت نه چې خارج لازم دې باندې مزلاو وخره بیا التزام نه دا کای کی څه پیدا دو چې کای دي حیثیت زکا سره متبار کو چې کای دي حیثیت سره ونه لای دي بیا ودا دلالت مطابقی مرکوز شی پا دا اخوائل منه چه تزمونی التزامی دی داو که داخل شی مانع رو دخول غیر نوان شی دا کسم دلالت تزمونی و مانع رو شی لگه نور اخوائل نه چه مطابقی التزامی دی دا کسم دلالت التزامی و مانع رو شی لگه مخت اخوائل نه سرگه و مانع رو شی چه که که دی خیصیت که روانه لگیری و چه داسا چه تیو داس پارس که مثلا نو چه یه لفظ دایم مشترک تای پا ما بین دی کل و جز که ملزوم و لازم که لکه سرنگی مثلا دو مثلا دی مثال رکیوی لکه شمسا نو یه لپس تا پارس که چه مشترک تایت ما باید یه کل و جوز که یعنی کل تا زون تا وضع شویده بیا جوز تا زون تا شویده دی ملزوم او در لازم که ملزوم تا وضع شویده بیا در لازم تا زون تا وضع شویده لکه دی یه چه شمسا شمسا اول وضع که او بلا کل تا چه جرم او زوعه نو دا یه مانا متبکیش ولا خب دا وضع که چه یور وخلی بیوی سمانایی تزمونی دوا بر وضع فقط و در جرم تا وکا زوعا در سر لازم اکا رو پر دوا بر وضع که در جرم منا مطابقی شوا و زوعا تشولا التزامی منا درا بر وضع بی خلی زوعا تا وکا آیا معنا مطابقی شوا ولتا بیا بل دلالت رو غای تزمونی التزامی نرو غای نو پا اول صورت که مطابقی تزمونی رو دل پا دوام صورت که مطابقی التزامی رو دل پا درم صورت که خلی مطابقی دای تزمونی التزامی نشتا به سرا بسی تا مانا دو ایز دست وکا چه سه دوام صورت ارو خلا دوام وزار و خلا شمس دلالتا پا جرم ملده دا کم دلالتا مطابقی خوی دی خیصیت تا چه مطابقی رو خلی چه کلا مانا ای وخلی دی خیصیت تا چه دای کلا مانا دو ویلی که دا خیصیت نکه پارزا او بیا چه دی شمس دلالتا پا دوام وزار که پدا جرم ملده تو ویا چه مطابقی ده خیصیت نگر لگه وی بلکه ویا چه خو نظر می آوالا وضع تا کرایی ده یا تا زمانی ده که مطابقی ده یا خود تا زمانی که ده خرش زکر چه تو چه ویا چه ده جرم اطلاق ده شمس اطلاق پا جرم ملده مطابقی ده پا دوما وضع که زنی چه ده خوزه تا زمانی بلای شو چه چیر تا رانده چه آوالا وضع تا نوش شو خدا خدا تاریخ پا تا زمانی منکوز نشو یعنی منکوزیجی خود چه کئی ده خیصیت اولا گئی بیانه منکوزیجی یا دست مراشی چه شمس اطلاق پا ده جرم ملده نی مطابقی بیدی زکا چه ده دلالت لپس ده پتولا منا خودی خیصیت نه چه ده جولا منا وقت لی بیاتا چه بل طرف تر صدره می چه اولا وزده ده مولتا خیدی خیصیت نره چه تولا منا ده ولی خب یه بل خیصیت نره اصلی نده کرده خیلا زخی ده جرم ده جرم ملده اطلاق ده شمس مطابقی بیده خب پتی خیصیت مطابقی بیده چه ده تولا منا ده بیا که ده خیصیت نه وخلی بل خیصیت وخلی بیا زد سپی که مطابقی که تزمونی که التزمی خوی ده خیصیت نبیا تکر داخل که چه تولا منا یه وخلی زکا چه اونه تزمونی چه ده ابیا ده خیصیت نره ده اخو بیا بل خیصیت نره چه تزمونی بله داگه جرم چه تزمونی بله ابیا ده خیصیت نره ده دا کسی مثال زو اتن ارشا زو ابل این دلالت مطابقی ده و دیده چه خیصیت رو نره که اتراز بنده وار دیده چه پده کسو کر داخل شو تزمونی کر داخل شو زکا چه خدا خو پاپا اولا وزا که تزمونی نو یا التزامی کر داخل شو زکا پدوم وزا که داسه و التزامی و خو چیز خیلی ده خیصیت رو نره که چه دی خیصیت نه چه دا طولا منا دو مطابقی ده خو مطابقی پا کمیت بر سرا ایدی خیصیت نه چه طولا منا او بله ای سادو را نکر داخلی جی لکه چه تزمونی چه بله بیا خیلی خیصیت نه دایا آل تزمی چه بله اخو بیا دی خیصیت نه دایا دست دانو را مخارب پر کیاس که یا چه دا عکس یه مخدمی سرا دار مطابقی منکوس پا دا سرا دا کسم ایس تزمونی تا چلو شه لکه نوش با اول آوازا که جرم تزمونی بیلی چه که چه خیصیت رو بده لگه اعتراض رو بده ورش جدا خو مطابقی ده پا دو آوازا که یا با اول آوازا که دا زو امیشت بیلی تزمونی بیلی ایس اعتراض رو بده ورش جدا خو التزمی ده پا دو ماکه یا پا دو ماکه زو امیشت بیلی التزمی بیلی اعتراض رو بده ورش جدا خو مطابقی ده پا در ماکه اعتراض در موارد سی که داخل تزمونی ده پاوالا که نه هر یو سره موتیجی خو چه قید خیصیت رو ولا گلی چه زد جرم تزمونی بله خیدی خیصیت تا چه جز رو وخلا ایز دوم اوز عرب منه یه نموتیجی زکا چه ورطا که مطابقی ده خیدی خیصیت نه ده آئی که از زوعه التزمی نه خیدی خیصیت نه ده آئی نو ده خیدی خیصیت پیدا ده ده زیتی خو پاوالا جز ای تزمون که مراد ده خو ذکر یه ذکر رو که چه پمخت اکتفا وکرده نو فدلالت لفظ على تمام خود دی خصیت میں چٹلا مالا وقت مطابقت رو مطابقی رہے وعلا جسی پا جز بانے خود دی خصیت میں چٹلا زمون چٹلا جز بانے مزدولا وقت تزمون انتزمون دایا وہوا سرا نو اس اولا خبرہ دے وجہ تسمیہ ذکر کرلا دوما خبرہ پا داوال تعریف تی دلالت مطابقی کی دیو اعتراض بود یہ جواب دریما خبر قید خصیت پیدا ذکر کرلا دا در خبر سرورا ما خبر ایس ایوا قیدا ذکر کوي و هو لازم لها فی المرکبات و هو دا دلالت تزمنی لازم لازم دا لها ایدغه دلالت مطابقی سرا فی المرکبات و مرکبات کی چی یو دلالت مطابقی وی خدا سے دلالت مطابقی چا معنی مرکبہ بھی دلالت تزمنی خود بخود کرسی خاما خواہ بر سر ارتلاشی ذکر چھے دلالت تزمنی سمانا لو فاہم دے جز فزمن دے فاہم دے کل کے چھے کل پا زمن کے دا فاہم موشی دار تزمنی مانا لو شچے دار تزمنی مانا بھی یچی اور دلالت مطابقی بھی اور معنی مرکبہ بھی اور تا دے کل فاہم روگا کر روگا نروگا چو کوز رو واخ چوز گوس تر روغا چتا دین سال خیوان رات ټولا مدار وخلی خو کوشه خیوان روغا کوشه رات ګر روغا یا خو ته زمونی داتا وی چې په زمون د کول کې وخلی دا نه چې کوشه یا وخلی خو ته زمونی کوم کوشه بوشوله خو نه غړي مې دلا کې بوشوله وړي هغه داسې چې پام دی جوز په زمون د فهم دی کول کې او چې کیم دارته مطابقي ای ګر کبه باندې پر اوس داس دارته مطابقي چې معنا یې مراقبه وي خو ته فهم د کول چې کې خو جوز نه کړو غایا او ته زمونی وي چې اوس داس یې چې په زمون د تک چوا دا ته زمونی خمه خمه سره رسی خو مراقبات کوي دی ولا ګو اعتراض دی بسایت نه روای لکه چې کدا داس دارته مطابقي چې معنا یې بسې تا و ولته به نه سره لازم لکه الله دلالت په ذات باندې تعالی دا مطابقي دلالت خو دلته ته زمونی شته زکه چې اجزا نشته چې بیا جوز په زمون د فهم د کول کې شي خود را یه سوال وردی یه جواب بیو در عباس که وعدل خارج بنو یه سبو وردی سوال دا وردی جی چه مراکب خوب دوا کس مرا یو مراکب کسا انزمامی دا یخ نوی انزمامی دا چه سرازن یک لکه حیوان را تک منصوب سی پت یو دو بلتا نرزن دا ی چه ادا که بلنم سره دی مراکب انزمامی مراکب انزمامی بلنم زده که یم مراکب خارجی ویتا نیه که نیه که نیه مراکب تقییدی مركب تقييدي بلا يو كيدا بل مقيد داي مركب الزمامي بلا مركب خارجي بلا تشكيني مركبي بلا يو قسم خدا مركب داي سيري ميرا شغل او بل مركب اتحادي داي تشوش تسرا ما يرجي شيخ بل لون داي مركب ذهني لك اذا الانسان كم مركب بلي هو مركب ذهني فزين كي مركب دا شيخ وانا نتك بخارج كي شي تلفظ بك انا داي مركب مرکب اتحادی دے خیوان نہ تک مز کے اتحاد رغلا دے انسان نے جوڑ دے چپ زیر کے وخلے خدا غالب دے انسان چ وخلے خلی نو اس دولت چ تو وجہ دا لازم دے کہ سرپ مرکبات کے مرکبات او دے مرکبات اتحادی مراد نی یا او دے مرکبات ذہنی مراد نی بیا مرکبات اتحادی مرکبات ذہنی چ کرا اجمالی تصور وکلا کہ انسان خو مرکب دے پر ذہن کے خو چ تفصیلی تصور نہ ہو کہ حیوان نہ تک اجمالی چ انسان بلب ذہن انسان یا دلتا یک جوز رو گا رو دا نظر مطابقی مانا و خلا جوز رو نرشتا فضل ده دیگه نا چی بیاد اگر طلالت تزمونی بر سر لازم شروع روی اجزا دو نخونشتا که اجزای دو پس زین کی دی چی کلای تفصیل که تو جواب که چیز مراقبات نمی مراقبات خارجی ها مراد دی این زمامی ها می مراد دی تقییدی ها می مراد دی چه تصوری تفصیلی وکه رو چه تفصیلی تصوری وکه لکه حیوان ناطق نو زوکی انسان سمارا دو حیوان ناطق چه تفصیلی تصوری وکی نو پدق صورتی آگا جز میں سر روگای کنو سر روگایا نو چه میں سر روگایا نو دلالت تزمونی میں سر لازم شا نو مد مراقبات نا مطلق مراقبات نا دی مراد یا خاص مراقبات نا دی مراد چه مراقب ذهنی نا یا اتخادی بلکه مراقبات خارجیا انزمامیا تقیدیا میں مراد دی چه تفصیلی تصور دے غیوی زکر مطلق مجبیلی بی چه مقید دے پورا چه کم تصور کے تصور کم تصور کے تفصیلی کا اجباری مکنیت خوبی تفصیلی مقتطع روا پاک اجمالی وینا او در یقی مراقب اتحادی ذهنی آب یا تفصیلی رکده ایشی اجمالی رکده ایشی بس تا یو بالدر خارج بودو سبوج سید راز نایده